राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2058 31 मई 2001 सायं लगभग 4 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ध्यानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीरदवत् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमह न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण क्या आपने प्रातःकाल कहा था कि सबको छुट्टी दे दो तो बच्चों को छुट्टी दे दे तो उदंडता होगी और हमारे पर दोष आएगा उनकी जिम्मेवारी हमारे पर रहती है इस विषय में क्या करना चाहिए छुट्टी दे दो बात कह दो अपने प्रेम से और भीतर से दे दो लोगों को प्रसिद्ध नहीं कर रहे प्रसिद्ध नहीं करने बात न्याय युक्त बात कह दो और मन से छुट्टी दे दो माने तो आनंद नहीं माने तो बहुत आनंद माने तो आनंद नहीं माने तो बहुत आनंद योग्य बच्चों ने आप कहते हो मानते तो है नहीं इतने आदि बैठे हैं इनमें मैं मानने वाले बालक कितने आदमियों के हैं पांच सात दस होगा प्राय करे बच्चे मानते हैं ये कहना हृदय से छुट्टी दे दो सबको बिगड़े तो बिगड़ो सुधरे तो सुधरो अब हम क्या करें हम क्या करें कहना नहीं माने तुम क्या करें फिर मुश्किल ये होगी कि मेरे को भी छुट्टी देनी पड़ेगी आप सबको सबको छुट्टी खुश हो जैसे लोग बात कह देंगे अच्छी पर उन क्या करना बताओ आप बताओ क्या करें आप बताओ क्या करें आप बताओ इतने बैठे बताओ सब बताओ आप कहो जैसे गए बताओ करो बताओ मानते तो हो नहीं भाई क्या करें छुट्टी दे सबको छुट्टी देने कहते हैं तो हमें छुट्टी दे फिर हम क्यों मान रहे ठीक है क्या सब तो आपको कैसे छुट्टी दे दें एक भाई तो कह रहा समझ में नहीं आई अरे कह रहा आपको कैसे छुट्टी दे दें छुट्टी देने का तो ये थोड़ा ही है बालकों का पालन पोषण नहीं करना चाहिए उनको शिक्षा नहीं देनी चाहिए ये थोड़ा ही अर्थ है छुट्टी देने का अर्थ है कि हम मालिक नहीं बनेंगे हम मालिक नहीं बनेंगे तो हमारे तो पहले ही छुट्टी है हम गुरु नहीं बनते मालिक नहीं बनते बात कह देते हैं हम पहले से ही छुट्टी दिए हुए हैं आप सब छुट्टी ना किसी गुरु है ना किसी मालिक है बात सुना देते हैं बढ़िया भौतम सोना में कपट करेंगे नहीं, नाराज होंगे नहीं, माने तो आप नहीं माने तो नाराज नहीं होंगे और बात सुना देंगे और नियत अच्छी रखेंगे। नियत पूरी रखने से हमारा बुरा है, नियत पूरी क्यों रखेंगे, परंतु और करें क्या बताओ, आप नहीं मानो तो क्या करें। कहना नहीं मानो तो क्या करें बताओ, आप बताओ उपाय। हम छूट देने को तैयार है, हम छूटने को तैयार बिल्कुल, मन ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं होगा। छुट्टी देने का मतलब है शासन नहीं करेंगे तुम्हारे पास, छुट्टी का मतलब ये है शासन नहीं करेंगे तुम्हारा, बात कर देंगे अच्छी बात कर देंगे, फिर मर्जी है उससे करो। क्या ठीक है, छुट्टी का मतलब केवल शासन नहीं करें। इनमें महाराज जी ये मुख्य बाधा ये आती है कि जो बच्चे हैं ना तो वो उनका कहना पड़ेगा उनको, जैसे आप बच्चे को जैसे कहा कि सत्संग में चलो या पढ़ाई करना है या इधर उधर नहीं बैठ रहा है, मतलब भाई यहाँ मत बैठो यहाँ उठो, तो उसमें जैसे नहीं करे तो मन में ये तो आए भाई इसके माँ बाप है ऐसे ही है, ये बच्चों का ध्यान नहीं रखता है, कहाँ घूमते हैं कहाँ फिरते हैं, तो उस समय वो क्या करे माँ बाप ये बात। और उसमें बच्चों को मना करने पर उनको तो बुरा लगता है और वो तो छुट्टी चाहते हैं कि माँ बाप न गए तो बढ़िया, वो तो नाराज होंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या करें। अब आप गए हम गए तो आप कौन राजी होते हो, सब राजी होते हैं कि हमारे पास है, पता नहीं महाराज जी। हम तो भाई देखो इतनी अवस्था हो गई है मेरी, 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं, पर कभी भी आपसे कोई उदारता करी है क्या, बताओ। भूल में होगी तो माफी मांग रहे, मैं तो शासन में रहा हूं अभी तक शासन में हूं, आज मेरे को 5 मिनट टाइम दे दो। अरे 5 मिनट को बात हुआ है, कोई न्याय की बात है, महान अन्याय है, महान अन्याय। कभी मैं क्या कर रहा हूं, 5 मिनट बात कर, कोई कोई कहा मैं कहूँ, कोई ने किसी ने कहा कि समय दो, कि समय 5 मिनट, 5 मिनट क्या बात है, बोलो आप ही पूछो, हमारे कहा तो बात कर ली है कि 5 मिनट देंगे, कर लो बात। शर्म नहीं आती यार भाई, कैसे आदमी है, शर्म नहीं आती, शर्म इनको कहते हुए, कैसे आदमी है, 5 मिनट बात कर लो, 5 मिनट बात हो गई, तमाशा करते मेरे साथ में, मेरे साथ ऐसा बर्ताव है, मेरे साथ ऐसा बर्ताव है, हमारे साथ में वो में न्याय है क्या, छुट्टी दी तो और क्या करें, और क्या करें बताओ, 5 मिनट का समय है, 5 मिनट बात करो। वही नाश है मेरे को याद नहीं है, महीने बीत गए कई, उनमें बात नहीं करी, मैं 5 मिनट बात करू। आप बताओ, इतने बैठे हो बताओ, न्याय रहे हो, ठीक है क्या? मैं आपकी बात मानता हूं, इसका अर्थ ये हुआ कि 5 मिनट बात कर दो। अभी तक मेरे पास शासन कर रहे हैं, शासन करने वाला की दशा ये है कि 5 मिनट बात कर दो। मेरे को शासन है ये, अब छुट्टी नहीं तो क्या कर रहे हैं बताओ, छुट्टी नहीं रहे तो और क्या कर रहे हैं आप बताओ। शर्म नहीं आती उन आदमियों को जो कहते 5 मिनट बात कर, इस वास्ते आप पे वो अधिकार दिया। अधिकार दिया भाई, एक बजे निकल कर 5 मिनट बात कर, बोल लीजिए कैसे है बात, हुए 5 मिनट बात करो, फिर क्या करेंगे? देखो भाई, कम से कम बोलना तो सीखो, 5 मिनट बात कर लो। आप इतने बैठे हो, बताओ 5 मिनट बात क्या होगी? कोई आपने घर की बात पूछे, अपने मंगती की बात पूछे, 5 मिनट बात क्या होगी आप बताओ? आप 5 मिनट कर लोगे बात? शर्म नहीं आती आप लोगों को? 5 मिनट बात तो छुट्टी नहीं गए तो क्या करें बताओ, बताओ आप हम क्या करें? ढंग से बोलेगा वो, ढंग से ऐसे बात। अगर मैं घंटा भर दूंगा तो क्या करोगे आप? मैं तुम्हें घंटा भर दूंगा क्या करोगे? क्या करोगे आप बताओ, क्या करोगे आप बताओ? जो कायदा रखता हूं मैं सबका, भाई सब कायदे से करो, ठीक तरह से करो, 5 मिनट बात करो। कई महीने से बात नहीं करी है, मेरे को पूरी याद नहीं है, 5 मिनट बात करो। तो छुट्टी नहीं रहे तो क्या करे वो तो? बताओ ऐसा नहीं, कहा 5 मिनट बात करो, ठीक है 5 मिनट। एक पैसा प्रश्न हो रहा है, ये माँ कह रही है 25 वर्ष का मेरा घर में लड़का है, 25 वर्ष का लड़का है, मेरी बात मानता नहीं, झगड़ा करता है, मैं क्या करूँ मेरे, आप समझाओ मुझे। समझ में आते, हमारे तो घर में लड़का है, तुम्हारे लड़ाई होती है हमारे घर में लड़ाई हो रही है, हम क्या करें? तुम बताओ, तुम्हारी बारी पीछे होगी, पहले मेरी बारी। हमारी ये दशा है, हमारी ये दशा है, मैं क्या करें बताओ? फिर 5 मिनट बात करो, आप लोग मुझे समझो क्या? 5 मिनट बात करो, बात करने नहीं 5 मिनट, महीनों से बात नहीं करी तो 5 मिनट। कैसे तो आदमी अपनी बात कहे, कैसे वो उत्तर देवे, किस विचार भरे, तो छुट्टी दे और आदमी सोना माने नहीं तो छुट्टी देना ही बढ़िया काम हुआ, और क्या और कोई उपाय नहीं। छुट्टी नहीं तो 5 मिनट बाद करो, स्वार्थ भाव से सेवा करना चाहते हैं, और जिसकी सेवा करते हैं ना वो बार बार पूछता है तुम्हारे क्यों सेवा कर रहे हो, तो उससे हमारे चित्त पर असर पड़ता है, तो हमें क्या करना चाहिए? सेवा करो, सेवा हमारी आदत है, आदत हमारी आदत क्षमा करो, आदत क्यों करते हो, आदत क्या करे, आदत आदत लाचार है। और क्या उत्तर दें आप बताओ भाई, क्यों कर रहे हो, आदत लाचार आदत से और क्या है। भाई समझाओ, प्रेम से स्नेह से समझाओ कि भाई माँ बेटा भी लड़े आपस में तो कहां प्रेम रहेगा। 25 वर्ष का जवान लड़का मां से लड़े, अब बोलो वह सेवा कब करेगा। मां है मां, शास्त्र में सबसे अधिक मां का दर्द बताया है, जाता वो सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर माँ का नाम पहले लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं। उपनिषद माया मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव अतिथि देव भव, और सबसे मातृदेव भव पहले आया है। लोग तो कहते हैं कि हिंदू शास्त्र में ठीक नहीं है, मैं हिंदू ठाक से मर्यादा कटक दूसरी छोड़ आई थी, और माँ की बात भी मानना बड़ा भजन है। माँ ने कितना कष्ट सहा है हमारे पर करने में, आप गई हमारी क्षमता है, बच्चियां बैठे आपका पालन किया है, माँ ने किस तरह से किया है, रातों जग कर किया है, पेशाब कर देते हुए गीली सूखी माँ सोती छोकी जगह बेटी को लाती, स्वर्ग जाए। माँ के समान कोई सेवा करना नहीं है, दाई का सामान, नाई का काम, भाई का काम, नौकर का काम, मित्र का काम, सब माँ करते है। छोटे से छोटा, ऊंचे से ऊंचा, शिक्षा का काम, खाना सिखाया, पढ़ना सिखाया, चलना सिखाया, बैठना सिखाया, सब मात ने दिया सिखाया, और मां से भी लड़े। कलयुग है, कलयुग की मूर्तियां है भाई, और सज्जनों अपना धर्म संभाल लो, अपना धर्म का पालन करो, अधर्म मत करो, अन्याय मत करो, प्रेम का बर्ताव करो, अच्छा बर्ताव करो, उदंडता मत करो, प्रेम से। अगर आप भी प्रेम का बर्ताव नहीं करोगे तो कहां हम आशा रखेंगे। सत्संग करने वाले भाई बहन भी अगर आदर बर्ताव प्रेम का बर्ताव नहीं करेंगे तो हम आशा कैसे रखेंगे। सत्संग करने वाले भी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आप मामूली नहीं हो, आप सत्संग हो, सत्संग में रुचि रखते हो। कितना आने में खर्च कर रहा है, जाने में खर्च कर रहा है, पैसे खर्च करते हो, आया जाते हो, बिगड़ी से जाते हो, सत्संग करते हो, इतना कष्ट आपने उठाया है, तो आपसे ही हम अच्छी बात ये आशा रखें और किससे रखेंगे बताओ? कौन अच्छी बात है हमारे साथ अच्छा बर्ताव कौन करेगा? आप भी नहीं करोगे तो कौन करेगा? दूसरा श्रवणाया भी बहु मेरी जो लभ्य है, दूसरों को तो अच्छी बातें सुनना की मौका नहीं पड़ता। मेरे को काफी बात काफी वर्ष हुए सुनाते हुए, आप लोगों में घूमते हुए, कौन गया कौन क्यों सुना मेरा? आश्चर्य आता है आश्चर्य। वो यहाँ है का लड़का जिसे पूजा भी जाओ है, क्या लड़का भाई क्या वो पता नहीं, अब पता नहीं लगेगा, पता लगेगा नहीं। देखो भाई नहीं बताते, नहीं बताते, यहाँ नहीं बताते, क्यों क्या भाई? आप लोगों को तो कह कमर से कम आप लोग याद रखो माशल नहीं बता, माँ से तो नहीं मत करो, माँ जितने शासन करे कुछ है, माँ है माँ है माँ है, माँ का आदर करो। महितों का आदर करता है उसका भगवान आदर करते हैं, जो महितों का आदर नहीं करता माँ का आदर, सबसे माँ का आदर होता है। जितने आपके संबंधी है सब संबंधियों से उनसे दर्जा माँ का है, माँ जैसे कह वैसे करो, माँ की आज्ञा पालन करो। आप लोग माँ कैसे? जिस बहन ने पुर्जा भेजा है वो लड़का यहाँ पे है क्या भाई? नारायण, जिस बहन ने पुर्जा भेजा है कि 25 वर्ष का लड़का झगड़ा करता है घर में, वो बहन का लड़का यहाँ पे है क्या? महाराज जी पूछ रहे हैं। माँ है, लड़का नहीं है महाराज, लड़का नहीं बताते, माँ है वो जिसने पुर्जा भेजा, माँ ने भेजा। माँ तुम क्षमा करो, तुम क्षमा करो, तुम्हारे गोदी में टट्टी फिरे है, तुम्हारी गोदी में पेशाब करे, तुम्हारे ऊपर पेशाब करे, ऐसा आपने सहाय तो सो और भी सो। माँ पृथ्वी का स्वरूप है, पृथ्वी ये पृथ्वी पर हमारे आते हैं, उसी पर लातों से मारते हैं, थूकते हैं, पेशाब करते हैं, टट्टे फिरते हैं इस पृथ्वी पर, फिर पृथ्वी क्षमा करती है, अन्न जल सब पृथ्वी से मिलता है, और पृथ्वी माता क्षमा करती है, ऐसे आप क्षमा करो। और क्या करोगे बताओ? क्षमा करो, क्षमा करो और प्रेम से समझाओ, प्यार करके स्नेह से उदरता के, उसमें मत बोलो, वो सामने बोले करे उसमें बोलो मत, चुप रहो और समय प्यार से सिर पर हाथ रख करके, मरो पर हाथ रख करके प्यार से बोलो, तुम मारो माँ हो दुनिया, इसे प्यार से कहो, माने तो अच्छी बात, नहीं माने तो बहुत अच्छी बात, मत मानो। हृदय में ये धारण कर लो कि सिवाय भगवान के कोई अपना है ही नहीं, सब भाई बहनों से कहना है अपना अपना केवल भगवान का है। मैं मानसो जीव लोगे ईश्वर जीव अविनाशी, उस भाई कौन अपना है, कोई अपना नहीं। ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुमराशी, ईश्वर जीव अविनाशी ईश्वर से सब ईश्वर से ईश्वर से कहो अपना अपना केवल ईश्वर को मानो। ये आप मानते रहे मान ले तो सबसे कहना है कि अपना केवल ईश्वर है। अब बेटा है इनको, पोता है इनको, स्त्री है इनको, पुत्र है इन, भाई है, संबंधी है, माँ है न बाप है, कोई नहीं है, अपना तो केवल ईश्वर है। अनंत ब्रह्मांडों के बीच में जो सृष्टि चाहिए उसमें आपको आपका आप तिल जीते कि आप किसी नहीं है। सच्ची बात यह है केवल ईश्वर अपना है और कोई अपना नहीं है, कभी अपना नहीं होगा। अरे वह तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, नहीं वह तो मर्जी है भाई, सबको स्वतंत्र दो। अब छुट्टी नहीं दोगे तो करोगे क्या और क्या करोगे बताओ, उपाय है कि छुट्टी दे दो। मन से है प्यार से कहो, शास्त्र करो प्यार से कहो, प्यार से बोलो। मैंने पुस्तक पढ़ा है, बोलो तो प्यार से, सुनो तो प्यार से, देखो तो प्यार से, किसी से बर्ताव करो तो प्यार से, प्यार भरे वाणी से बोलो, उपाय बताया है साधक के लिए। प्यार भरी वाणी से बोलो, प्यार भरी नेत्र देखो, प्यार भरे कानों से सुनो, प्यार भरी बातों से कहो, हरेक बर्ताव कर दो जब प्यार का संपुट लगा दो। प्रेम बोलो तो प्रेम बोलो बोलो, वो बोले गाली दो की बोलो, ताड़ना करो, अपने प्रेम बोलो बोलो, अपना बर्ताव प्रेम पूर्व करो। ये बात है असली, क्यों पता नहीं है, शरीरों का भरोसा नहीं है, कब तक जीवेंगे क्या पता है, इस वास्ते प्रेम से बोलो। भाई जी ने भी कहा था कि जहां तक बरते हो बर्ताव प्रेम का करो सबके साथ में, सदा ही प्यार का बर्ताव, प्रेम का बर्ताव, स्नेह का बर्ताव, आदर का बर्ताव सबके साथ में। थोड़ा दिन जीना है भाई, आदर का बर्ताव करो सबसे, कोई आदर करो ना करो मर्जी है, आप आदर करो और प्रेम से मानो, प्रेम भरी वाणी से बोलो, प्रेम भरे कानों से सुनो, प्रेम भरी आंखों से देखो, प्रेम भरा बर्ताव करो सबके साथ आए, सब ठीक होगा, सब उत्साह रखो, मन में उम्मीद रखो। अब अपने जितना जीवन है अगर ही प्रेम भरे पर निकलना है सबसे, वे करे ना करे उनकी परवाह मत करो। श्वे श्वे कर्मण्य विराता संसि दिल लभते नर, श्वे श्वे कर्मण्य विरत संसि दिल लभते नर। अपना अपना काम ठीक करो, अपना अपना सब भाई बहन अपना काम ठीक करो, अपना प्रेम से बर्ताव कर लो, वे माने न माने, अज राजी हो नाराज हो, अपने तो प्रेम से आदर से उनको उनका कल्याण हो, अपना ही कल्याण हो, सबका कल्याण हो, ऐसे प्रेम से काम करो, उत्साह से काम करो, प्रेम परिवार से मानो, अच्छा बर्ताव करो, मीठा बर्ताव करो, स्नेह का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो। पहले दुख तो पड़ा पड़ता है परंतु अंत में विजय है, अंत में विजय आपकी है। प्रेम पूर्ण करो, आदर पूर्ण करो, सब स्नेह पूर्ण करो, असित्र करो। किसी को कोई चीज भी दी जाए प्रेम से दो, तंग कर दिए क्या होगा। ब्राह्मण को दान कर रहे, तुम आए नहीं, मेरे माँ मरे तो आए नहीं, बाप मरे तो आए नहीं, तुम आए नहीं। मैं तो बड़ा थाने चढ़ा, मैं तो ये दान है। ऐसा मत करो, प्रेम पूर्वक करो सबके साथ में, स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक बर्ताव करो, सबका कल्याण हो, उद्धार हो, इससे बर्ताव करो। फायदा नहीं है प्रेम का बर्ताव, बार बार नहीं पाई है मनुष्य जन्म की मौज, मनुष्य जन्म बार बार मिलता नहीं, ये कब होगी करी करुणा दर दे ही दे बिना हेतु से नहीं, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके मनुष्य देते है, विश्वनीय मिला है। ये दुर्लभ हो मनुष्य देह हो, मनुष्य देह दुर्लभ है, आजकल दुनिया मात्र सभी है कि बस नसबंदी करो, ऑपरेशन करो, छोरा दी जन्म है, छोरा दी जन्म है। महान अन्याय है, महान अत्याचार है, महान दुराचार है, पर आप सब स्वीकार करते बैठे, अब क्या करें, हम क्या करें बताओ। संतान में सही तो संयम रखो, सही मेरे को कोई बना नहीं करता, क्यों ऐसा क्यों अन्याय करो, क्यों अत्याचार करो। दुर्लभ हो मातृ देव, दुर्लभ त्रय में बेहतर मनुष्य तो ममुष तो मां पुरुष, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, दुर्लभ दुर्लभ उसको ही नष्ट कर दोगे, नहीं पैदा ही नहीं होता, पैदा ही नहीं होता। ऐसा कर जो कभी आया नहीं, कर जो कई बार आया है, मैंने ऐसा कदम दिया यार, जैसा ही आया है संतान पैदा नहीं होना है, नाश करो। क्या दशा होगी वो भगवान जाने, हमारा तो हृदय दहल जाता है बातें शुरू कर गए। अब माना आप हो नहीं, मेरी बात मानोगे नहीं, अनुमान करने आदर्श है, शायद झूठा हो, पर आदेश है ज्यादा। आज ऑपरेशन की और मैं नाता हूं, मैं भाइयों के भी दस बंद किए बहुत है, आदेश है ज्यादा, अनुमान करता हूं, अनुमान। सत्संग करने वाला में ये दशा है, और दुनिया में दशा हुई है ही, सत्संग करने में ये दशा है, छोरी नहीं जने में छोरी, छोरी के बिना आपका वंश कैसे जिएगा, ये मातृशक्ति है, मातृशक्ति है, माँ है माँ, मातृशक्ति के बिना कहां से पैदा होंगे आप, ये माता भी कहां से पैदा होगी, भाई भी कहां से पैदा होंगे, मातृशक्ति की कृपा है जिससे हम पैदा हुए, पालित हुए, माँ ने कितना सहा है, ऐसा सब भाई याद रखो। ये परिवार नियोजन महान घातक है, महान घातक है, महान घातक है, पर तुम मानते हो नहीं, कुछ मानते हैं, कुछ बात मानते हैं। बीकानेर प्रांत में संख्या देखते हुए और जगह से ठीक रहा है, कुछ मानते हैं, सर्वथा मान लो तो क्या होते। आज हम वहां बैठे थे, एक चांद कोटिया धोती वाला आया, सगड़ा ने सूत्र पहनते, ऐसी चोटी नहीं, चोटी गई, सूत्र गई। अब ऑपरेशन अब क्या कर रहे हैं, सुन्नत करो, क्या सुन्नत करा लो, पूरे बन जाओ मुसलमान, मानते तो है नहीं करना। अरे भाई बुरी चाल है, वेशभूषा वैसा ही, चाल वैसी, बर्ताव वैसा ही, अरे अपने कुटुंब व्यवसाय तो बर्ताव वैसा ही, स्नेह का नहीं है, आदर का नहीं है, प्रेम का बर्ताव करो, सबके साथ स्नेह का बर्ताव करो, ठीक होगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो गई। एक कहावत आती है, कहावत आती है, ठाकर के ठकराने इन गांव में रहो, ऊंट बिलाई लेगी हाजी हाजी करो, ऊंट तो बिली ले गई, हाँ साहब हाँ साहब ठीक है, बिली ले गई ऊंट, ऊंट बिलाई ले गई एक गांव में रहो, अरे ऊंट बिलाई लेगी हाजी हाजी करो, हाँ साहब ठीक है साहब, बिल्ली ले गई साहब, गाँव में रहना है तो ये बात है। हम कहा तक है बताओ, हाँ जी हाँ साहब, और तो बिल्ली लेगी, और तो बिल्ली ले, हाँ साहब हाँ साहब ठीक है साहब, जो हुकुम बड़ो हुकुम, नारायण नारायण खुश हो गए। जिका तो छोटी छोटी सब लोग जिका के नहीं है, छोटी रखा ले वे। आपको मैं तो क्यों रखाओ, कृपा करो, कृपा मारे ऊपर कृपा करो, धोती पहरो और चोटी रखो, कभी कहो मैं कह लो माने को क्या करे, क्या करो बताओ, पूरे तुम्हारे पास को नहीं कैद खाना मारे घर को नहीं, क्या करे चोटी रखो, सब कृपा करो चोटी रखो, जो रखो ये जो है नहीं मैं तेरी चोटी रखा, अरे बाढ़ बच्चों में चोटी रखो, एक चोटी रखनी है, इसके बिना धर्म कर्म सब दुष्फल, अंग काट दिया मनुष्य का, पुरुष का पुरुष बना, स्त्री का स्त्री बना, नष्ट कर दिया, खास अंग पुरुष का पुरुष पुरुषत्व दर्श कर दिया, इसने धरती से दर्श कर दिया, आपके बदने को पानी नहीं लगेगा, पानी आपने अंग भंग हो जाए वो पानी देने का अधिकार नहीं है, इसने पुरुष का पुरुष बना दर्श कर दिया, इसी कृष्ण पुरुष जो बीज स्थापन कर सके, वो बीज जो बहन है वो गर्भधारण कर सके, वह स्त्री तो स्त्री का धर्म कर नहीं सकते, आप धर्म का स्थापन कर नहीं सकते, आपको क्या कहे हिंदा कहे क्या कहे, आपका नाम क्या धर है, पुरुष बना आपने नहीं, ऐसे मिस्त्री बना नहीं, सत्संग करने वालों में अनुमान से करता हूँ आधे से ज्यादा होगा, आधे से ज्यादा और उसमें ऑपरेट कराया नसबंदी किए हुए बहुत कम होगा, पता नहीं है। सत्संग होती है, सत्संग में से उठकर जाकर के ऑपरेट कराते हैं, गर्भपात करते हैं, सत्संग बात सुनते नहीं, अरे बात ये कहते हैं कि स्वामी जी को पता नहीं है, स्वामी जी सो रहा नहीं, सो रही नहीं, अनुभव क्या पाता, किसने पालन कराया, तो तुम्हारा पालन कैसे किया, हमारा पालन किया उस समय में ये चीज नहीं थी, तो कहीं मान ले पालन किया है, मान पालन किया है, तब आप लगा बातें कर रहे हैं, हम जन्म ते नहीं का बातें कर रहे हैं, विश्वास दे क्षमा करो क्षमा करो, चोटी धोती चोटी धोती चोटी धोती चोटी आज आए आदमी उन्हें देखकर मैं करेगा एक साथ वो ठीक धोती है जब अपना आदमी चढ़ेगा वो धोती नहीं है शुद्ध शुद्ध पहन शरीर पर चोटी नहीं शुद्ध पहन इतनी कृपा से लूंगी पहनते ही आए रात का पहनते लूंगी रात रात में लूंगी पहनते अच्छा अच्छा आदमी लूंगी और चोटी नहीं और सुंदर पहन आ गया यह दशा हो रही है क्या दशा होगी अपने भाई कीर्तन करो भगवान का नाम लो सब कीर्तन करो भगवान को याद करो यह नाम सब भाई प्रेम से कुको परमात्मा का गाड़ी और कुछ नहीं और कोई सत्य बना नहीं भगवान के लिए कीर्तन करो सब हृदय से हे महाराज सदबुद्धि दो सदबुद्धि दो सदबुद्धि दो हे नाम हरे राम।